Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε ποσιστικών διπισίλ, αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το browser ή να πατήσετε stop send 3 σας. Να βρείτε το κινητό σας τηλέφωνο, να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να τα στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση. Pod Show 19. Κάψε και εσύ, μπορείς. Οι δύο δασκοδιακόπτης μαζί σας. Καλησπέρα, 2D. Καλησπέρα, Διακόπτη. Πώς πάμε? Όλα ωραία, μια χαρά. Πώς πήγε το τρίμερο? Το τρίμερο πήγε καλά. Ζέστη είχε πολύ. Δεν πήγες θάλασσα? Όχι καθόλου. Πήγες? Όχι. Ό,τι προλάβεις. Την αδειάζω το Καναντέρ. Έτσι λέει. Πολύ φωτιά, ρε παιδί μου, πάλι αρχίσανε. Πάντως τον Ημιτό τον είχα θέα. Εγώ έβλεπα κανονικά, μια χαρά. Τα παιδιά άμεσα πήγανε. Σε ποιο σημείο? Και σβήσανε. Είσαι σίγουρη? Μα τώρα σου λέω είχα θέα. Ήταν κρυμμένο, ήταν με την πίσω μεριά, ρε παιδιά, από τα γλυκά νερά. Μια χαρά έβλεπα από εκεί που ήμουν, να μην ανησυχείς. Είναι αυτό που λένε που 12 παρά, μία παρά που ξεκίνησε. Μπράβο, μπράβο. 1 και 17 μπράβο. Είχαμε το πρώτο που δώσει νερό. Εντάξει, είναι και 17 και μισή εγώ την είδα τη φωτιά από εκεί που ήμουν. Είχαν μετρητή λίγο, αλλά ανακοινωθέν. Σκέψου λέει το Καναντέρ το πρώτο, έφυγε φορτωμένο, ενώ απαγορεύεται. Γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί, κανονικά πρέπει γίνει να φύγει, ναι. Να κάνει τον έλεγχο και μετά να γεμίσει και να επανάρεξει. Έριξε λέει, έφυγε φορτωμένο. Τα πρώτα φύγαν από Ανδραβίδα. Ξέρεις έγκυρες πληροφορίες, με ξέρεις εμένα. Εντάξει, ψαγμένα. Βέβαια. Από το ΙΝ. Όχι. Από πού διαβάζεις? Από άτομο της πυροσβεστικής βασικά. Μάλιστα, έχουμε και γνωριμίες εκ των έσω. Τι έλεγα, ναι. Κτηματολόγιο. Να πούμε για τις φωτιές πρώτα πριν το κτηματολόγιο. Α, δεν για να πες. Βασικά πρέπει να σχετίζονται. Μέχρι τις 30. Θέλω να το δικαιολογήσω, θέλω επιχείρημα. Μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη είναι η λήξη για τις καταθέσεις των οικοπαίδων, ρε παιδί μου. Οπότε, τι γίνεται. Μετά από εκεί και πέρα, εφόσον είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν θα πάρει και παράταση, λέει. 30 Σεπτέμβρη είπαν τέλος. Εν τω μεταξύ, ψάχνουμε όλοι. 30 χαρτιά, με ρωτούσε η μάνα μου προχθές. Λέει, τι εννοεί αυτή η φράση. Και σκέψω ότι τα πάει καλά, ρε παιδί μου, μετά γενικά με τη γραφειοκρατία. Δεν ήξερα να απαντήσω. Λέω, πάρε τηλέφωνο. Λέει, μα δεν θα το σηκώνει κανένας. Έχουν μια γραμμή η οποία μιλάει, ρε παιδί μου, συνεχώς μιλάει, είναι εκτός λειτουργίας. Έλα τώρα, εντάξει, δημόσιο είναι, άνθρωποι, τι θες να κάνουν. Ναι, δημόσιο. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα λέει μετά, δεν θα το πάνε καθόλου παράταση από ό,τι ακούστηκε, γιατί έχουν πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλασικός Έλληνας θα τρέξει τελευταία στιγμή, θα γίνει πάνη. Ναι, και εγώ για Σεπτέμβρη το βλέπω. Ότι θα. Σεπτέμβρη θα. Εγώ πάντως στα δικά μου θα τα αφήσω για Αύγουστο. Θα κάτσει τον Αύγουστο να κάτσει να κάνει σκοπεδά. Εντάξει. Να μου πει δεν θα βρει και τίποτα και όλε τι δημόσιε υπηρεσίε θα είναι. Θα υπολειτουργούν. Κάτσε κανένα Έλληνα Αυγουστιάτικα να κάνει τέτοιο Σεπτέμβρη με το που θα γυρίσουν, θα αρχίσουν να ρωτιούνται. Ρε τι έκανε εσύ, ρε πώ θα το κάνω. Υπάρχουν λέει και κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν λέει κανένα 40-50 και στα φτιάχνουν αυτοί. Θέλει συμβόλαια, θέλει χαρτούρα, θέλει τέλη, τέλη, παρατέλη. Εν τω μεταξύ σκέψει το ωραίο. Εάν είμαστε συνδικαιούχοι σε ένα οικόπεδο, μισό-μισό, το τέλος το πληρώσουμε και εγώ και εσύ. Δηλαδή είναι το τέλος, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Το πλήρωσα 20 ευρώ εγώ και 20 ευρώ εσύ. Όχι 20 δια 2 δηλαδή. Όχι ρε παιδί μου, ό,τι έχεις δηλαδή δια 5, δια 40, δια 80, θα πληρώσουμε 80 το τέλος, ναι. Επί 80. Το βασικό ποσό επί τους κατόχους του ακινήτου. Έτσι, θα τα οικονομήσουν πάλι. Το θέμα είναι για τις φωτιές ότι από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί να αποχαρακτηριστεί κάποιο οικόπεδο. Δηλαδή, τι βάψανε δηλαδή. Ναι, ό,τι προλάβουν τώρα θα κάψουν. Λοιπόν, ό,τι προλάβετε, παιδιά, βάλτε μέχρι 30 Σεπτέμβρη, μετά λίγοι. Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεύτερη ευκαιρία. Τώρα. Ξεφυτρώνουν, λέει. Άκουσα για την μπάρτα και τα αυθαίρετα που ξεφυτρώνουν. Εντάξει. Μπετονιέρες λέει ανεβαίνουν πάνω, δεν παίρνει κανείς χαμπάρι. Μέσα στο δρυμό ανεβαίνουν μπετονιέρες. Και δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι πόσες έχουν φάει. Και επεκτείνεται και το Μον Παρνέ. Ναι, το ξέρω. Πού θα πάμε να παίζουμε? Στο καινούριο. Προτιμώ το πιτράκι εγώ. Είναι πιο in. Είναι πιο θαλασσινό. Είναι πιο, έχει έτσι έναν άλλον αέρα. Θαλασσινό. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Έχεις κερδίσει ποτέ? Όχι. Ένα σιγάρο θα τα έχεις κερδίσει ποτέ? Όχι. Δυστυχώς όχι. Άλλο, τι έχουμε? Πάμε για ένα τραγουδάκι. Ναι, να ακούσουμε. Από... Καμαρίνι. Μάικ Καμαρίνι. Το καναρίνι θα ήταν πιο καλό. Το καμαρίνι, από πού βγαίνει? Ο καμαρίνι, σε το καμαρίνι. Ξέρω, εγώ υποθέτω. Μπορεί. Μπορεί να λοιπόν, ρε παιδί μου. Πάμε να ακούσουμε, είναι πολύ καλό. Όλοι με ρωτάνε αν θα γίνω επιστήμον. Όλοι με ρωτάνε αν θα νοικοκύρευτο. Όλοι με ρωτάνε τι θα απογίνω. Είναι κάτι άλλοι που το παίζουνε οι δήμον. Ίσως στη ζωή τους να μην έκαναν πολλά. Κι όλος οι βουλές για λάθη που έγιναν μου δίνουν. Μα εγώ θέλω να γίνω πρωταγωνιστής, ένας πλανόδιος εραστής. Παρέα με τους χίπηδες κάτω από το μετρό, ένας αλήτης να με κεχώ. Για το χρόνο μου που φεύγει, πως πρέπει στη ζωή μου να είμαι δημιουργικός, ίσως πατριώτης και καλός χριστιανός. Μα εγώ δεν θέλω να είμαι γνωστός και αγαπητός, μόνο ένας ανώνυμος αλκοολικός. Στιχτέντσο γαδόρο στα καζίνο θα γυρνώ, ένας αλήτης κι εγώ. Μα ίσως κάποια μέρα να τα βαρεθώ, ίσως ακόμα να βάλω και μυαλό. Ίσως να είναι λάθος, μα ποιο είναι το σωστό? Ένας αλήτης να με κι εγώ. Καλό το τραγουδάκι. Έξυπνο ήτανε. Ωραίος. Ο τύπος δεν ήθελε να σπουδάσει. Δεν ήθελε να γίνει βασικά επιστήμονας εντός εισαγωγικών. Μια κιθαρούλα κάτω από το μετρό και να κάνει σκυλίσια ζωή. Αλήτικη. Που λένε μερικοί. Βάρινε σε λίγο. Εγώ τη βρίσκω πολύ νορμάλ τη ζωή. Αυτή έχει. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να νοικοκυρευτεί. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να κάνει παιδιά, σκυλιά, γυναίκα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά άμα δεν περιμένεις μια σύνταξη αυτή τη ζωή, τι να αξίζει να ζεις. Γιατί θα την πάρεις. Όχι, αλλά πρέπει να την περιμένεις. Έτσι μας έχουν μεγαλώσει. Πανεπιστήμιο, πτυχίο, δουλίτσα στα 23, 24, 25, δεν ξέρω πότε θα προλάβει κανένας να πιάσει. Α, στρατό για τους άντρες, δουλίτσα, στα 30, 32 οικογένεια, παιδιά, 35 δάνεια, μια μεζονέτα για να είσαι κάπως, παιδί μου, πώς θα βάλεις τη γυναίκα στο σπίτι, έτσι. Και μετά δουλεύεις... Για να πάρεις τη σύνταξη στα 65. Άμα, και δεν θα είναι 65. Υπάρχει κάτι άλλο, αυτό. Να πάρει σύνταξη και μετά να πεθάνει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει και άλλη λύση. Αυτή είναι η ζωή. Δουλεύει, βγάζει όσα βγάζει, τα τρως μέχρι τελευταία δραχμή, ζει τη ζωή σου και δεν τα τρως στα νοσοκομεία στα 65 σου. Πόσα θα βγάλει. Καλύτερα. Όσα βγάζει, δεν πειράζει. Λίγα εδώ, λίγα εκεί. Οκ. Okay. Να γυρίζει, ρε παιδί μου, ο τροχός. Τώρα αυτό βάλτε όλα σε ένα πρόγραμμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι η. Άμα είχε παιδί, θα το σπουδαζέ. Μικροαστική νοοτροπία. Παιδί. Αν θα το σπούδαζα εγώ. Θα θέλεις να τον κάνεις επιστήμονα, ας πούμε, αυτό που λέμε. Εάν ήθελε να γίνει επιστήμονας, θα τον έκανα. Κοίταξε, αν πάρει το μυαλό σου, τρελοεπιστήμονα τον βλέπω. Άμα πάρει το μυαλό μου, άνεργο το βλέπω. Οκ, okay, εγώ δεν ξέρω. Θα μ' άρεσε εκεί η φάση να ήταν μουσικός. Καλλιτέχνης. Θέατρο. Ήξερα ότι θα ξέρει και ο ίδιος μάλλον ότι θα πεινάσει από αυτό το πράγμα. Αλλά αν το γουστάρει πολύ, ας το έκανε καλύτερα. Εντάξει, βέβαια αν τραβάγε στα γράμματα δεν το συζητάμε. Τι γίνεται. Θα καθότανε, θα γινότανε τρανός κάποια στιγμή. Θα πάρουμε το ενδεχόμενο αυτό. Θα γινόταν τρανός. Θα παίρνει τα γονίδια τα δικά μου. Ναι, τα γονίδια δικά σου. Και θα κλείνει μετά συναυλία στο Λυκαβητό. Και εκεί που θα πήγαινε να κάνει συναυλία. Θα τρώγε το λουκέτο. Αυτά είναι. Δηλαδή μπορεί να είχα παιδί τον Μπλάντ αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε. Α, μπράβο. Και θα ήταν στην Κύπρο να κάνει συναυλίε. Γιατί στην Ελλάδα δεν. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπο. Τα κλείδωσαν όλα, τα μαντρώσαν. Φύγανε. Ο Πλιάτσικα πάει γήπεδο Παναθηναϊκού, Αλεξάνδρα. Η Χαρούλα Αλεξίου πάει Καλιμάρμαρο. Μάρμαρο, ναι. Άστα να πάνε. Έχουν γίνει όλοι. Πώς και το... τώρα το ξανανοίγουνε. Έτσι γιατί του έπαιρνε. Στο συναυλίε, πώ θα αξιολογεί. Δηλαδή για ποιο λόγο θα Χάρη μπορούσε Μαύρο, να γίνει. Πολιτιστικά είμαστε γύφτη. Ο δεν λόγος? Έχω κάτι με τους γύφτους, αλλά σαν οτροπία είμαστε πολύ πίσω. Ο λόγος. Έλατε, ο λόγος. Ρε μου λες, μίζες. Ε, βέβαια, εννοείται. Το εκμεταλλεύεται εξ ολοκλήρου ο Δημός Αθηναίων. Ναι, νομίζω πως ναι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πως ναι. Το εκμεταλλεύεται, είναι δικιά του ιδιοκτησία, αλλά από εκεί και πέρα, λογικά με κάποιο διαγωνισμό υποθέτω. Συμμετέχει κάποιο στη διοργάνωση. Το παίρνει κάποια διοργανώτρια εταιρεία. Λογικά ένα περιόδους. Αναψυκτικό. Λογικά ένα περιόδους. Και μπήκε λέει καινούργια εταιρεία φέτος στο παιχνίδι, η οποία το πήρε το διαγωνισμό. Μάλλον και θα διοργάνωνε όλο το καλοκαίρι. Και λυσάξαν οι υπόλοιποι. Και έγινε τώρα πανικός. Δηλαδή γίνεται τώρα ένα στάδιο, ένα θέατρο το οποίο δουλεύει πόσα χρόνια, που στεγάζει τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες και μαζεύει τον πιο πολύ κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να μην τηρούσε όρους. Δηλαδή, εάν δεν τηρούσε όμως όρους, είναι πάλι απαράδεκτη γιατί θα σκοτώνανε κόσμο και κοσμάκι. Να το θυμόντουσαν πιο πριν. Δεν κατάλαβες. Το τι πρόγραμμα θα βγει τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και όλες αυτούς τους μήνες, βγαίνει από το Γενάρη. Είχαν όλο το περιθώριο να τις ακυρώσουν πολύ πιο πριν. Ούτε ο κόσμος να κάτσει να. Θα μπορούσε να είχε γίνει ο έλεγχος νωρίτερα. Να παιδευτεί, μπράβο. Και να είχαν φτιαχτεί αν κάποια πράγματα δεν τα φτιάχνανε. Γιατί δεν ξέρουμε τώρα τελικά αν όντως δεν είχαν τις ασφάλειες για τα καθίσματα που λένε. Όπως λέγε κάποιος, σε αυτή τη χώρα ούτε το παρακράτος δεν δουλεύει. Υπήρχε περίπτωση να κάτσουν να φτιάξουν πράγμα. Δηλαδή το παρακράτος δουλεύει, μια χαρά. Με τίποτα. Ούτε το παρακράτος. Και εκεί μισά είναι όλα. Μπορείς να μην κοπανάς το κουτάκι σου πάνω στο μικρόφωνο. Τι θα κάνω, άϊπνη είμαι. Ναι. Λοιπόν, επόμενο. Τραγουδάκι από τον Ιορδάνη. Α, το φίλο μας τον Ιορδάνη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Το Βαριέμαι. Να πούμε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε γράψει στίχους και μουσική στο Βαρβάρα σε χάνω, το οποίο τραγουδούσε ο Ναθαναήλ. Σταύρος Ναθαναήλ. Mm-hmm. Και από ό,τι είδαμε από τα στατιστικά, το τραγούδι το κατεβάσατε μπόλικη. Είναι καλό, εντάξει. Καταρχήν μιλάει για γυναίκες. Ήταν όμορφο. Είναι βασικό αυτό. Είναι ωραίο, είναι έτσι παιχνιδιάρικο τραγούδι. Έτσι, είναι ωραίο. Α, ο οποίος έκανε και ένα σχόλιο, μας έστειλε ένα σχόλιο. Το οποίο έλεγε για τα χαλιά, ότι ήταν μαύρα χαλιά. Το heavy metal χαλάκι, εντάξει, ήταν λίγο too much. Αυτό ήταν λίγο μαύρο χάλι, βασικά. Μαύρο χάλι το χαλί. Too much το λέω εγώ, ξέρεις, πιο κομψά. Ιορδάνη, θα προσπαθήσουμε να έχουμε πιο heavy metal κομμάτια χαλιά όταν θα έρθει το δικό σου κομμάτι μετά. Πρέπει να, έτσι, να δείξουμε μια πυγμή. Μπορεί να μας κάνει ο Ιορδάνης ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Δεν φτάνει που σου δίνει τραγούδια, μιλάς και από πάνω. Σουμπιδούα. μέρες που κάνεις για βέρες. Βαριέμαι και τις κρέμες σου για νύχτες και μέρες. Βάριεμαι μένα, βάριεμαι σένα. Βαριέμαι τις φίλες σου, δεν θέλω κανένα. Σουμπιδούα, σουμπιδούα, σουμπιδούα, σουμπιδούα, σουμπιδούα, σουμπιδούα, σουμπιδούα. Το έμαθες για το Φεστιβάλ Εθνοτήτων, ε? Δεν το έμαθα, όχι. Το πρώτο Φεστιβάλ Εθνοτήτων ξεκινά 26 έκτου έως και 29 στον πεζόδρομο της Ερμού, Πέμπτη με Κυριακή είναι οι μέρες, όπου θα έχει κουζίνες από όλο τον κόσμο, θα έχει ωραία συγκροτήματα. Κουζίνες με νεροχύτες από ροφητήρες. Έλα, τώρα γίνεσαι κρύος, εντάξει. Άμα εσύ αγόρι μου δεν διάβασες ποτέ σε Βουαρβίβ, δεν σου φταίμε εμείς. Λοιπόν, αυτό αλήθεια δεν το έχω διαβάσει. Είναι μεγάλο. Ζαμπούνις. Είναι μεγάλο το βιβλίο. Όχι. Σε σελίδες. Τώρα δεν θυμάμαι πόσες σελίδες είναι το βιβλίο. Για να ξαναδούμε να τα αρχίσω, προλαβαίνει. Προλαβαίνει, προλαβαίνει. Επίσης εκεί πέρα δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, Αφρικανό τέτοια και Ινδιάνικα. Ξέρεις, η κλασική ατάκα που ακούω από όλους. Έχει και Βαλκάνια αρκετά. Ρουμανίες, Βουλγαρίες. Ναι. Αλβανίες. Αλβανία. Ναι. Και είναι καλή φάση. Είναι το πρώτο που γίνεται στην Αθήνα. Δηλαδή, όλες οι πόλεις της Ελλάδας, κουτσά στραβά, ένα φεστιβάλ το έχουν. Εθνοτήτων, γιατί δεν έγινε στο. Δεν μπορώ να καταλάβω στην Αθήνα τόσο καιρό. Γιατί γίνεται τίποτα στην Αθήνα? Είχε τις προάλλες το. Τη γιορτή της μουσικής. Και τι έγινε, για πες. Α, πήγες. Είχε 140 σημεία όλες τις πόλεις. Ναι. Διάφορα συγκροτήματα. Εγώ πήγα Σύνταγμα που είχε τεχνιές, που λέει και ένας φίλος. Α, έκανε ο Δήμος. Έκανε. Εννοείται, ναι. Είχε Κλαθμόνος, είχε Κοντζιά. Ρε παιδί μου, σοβαρά πράγματα, σοβαρή δουλειά. Σοβαρές δουλειές, ναι, ωραίο. Ήταν καλό. Σουβλάκι και μπύρα είχε. Όχι, τώρα είσαι kids. Άμα θες, έχω ένα χωριό που 15 Αύγουστο κάνουν ένα πανηγύρι με μάκι. Έχεις κουτάκι μπύρα. Μάκι, Χριστοδουλόπουλο. Εννοείται. Μάκι, Μπύρα κουτάκι. Μπύρα δεν θέλω εκεί. Κοψίδι. Εκεί θέλω κρασί. Άφησε με να τελειώσω. Κοψίδι πάνω στη λαδόκολλα και ακούς εσύ το Μάκη να κλαίει. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, μια χαρά φωνή έχει. Τα τραγούδια του δεν μ' αρέσουν. Μια χαρά. Ελληνάρας δεν είσαι. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Έτσι δεν είσαι. Εντάξει, δεν αρπάζει ο κόλος μας όμως. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Μπορείς να το κρατήσεις εκεί. Ο σοφός λαός λέει αυτή την παροιμία. Ο μαλάκας λαός το λέει, αλλά τέλος πάντων. Εσύ σε ποιον είσαι, το σοφό ή το μαλάκα? Εγώ είμαι και στις δύο. Είσαι με τον από εδώ, με τον από εκεί. Ναι, και στις δύο μαζί. Με τα σκουπίδια, τι γίνεται? Ναι, άκουσα στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, νομίζω, μου είπανε. Δεν ξέρω αν είναι έγκυρη πληροφορία. Καλά, δεν δίνει κανείς έγκυρες πληροφορίες, οπότε γιατί να δώσω. Διασταυρωσέτονται. Γιατί να... Τι είμαι εγώ, ρε, μόνο πρέζα λέει τα διασταυρώνει. Έλα, ρε, εσύ. Ναι, ναι, από ότι πήρε ταυτή μου, παίζει και διασταυρώνει. Και σε ένα τελευταίο λέει άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα σε τι ακριβώς. Σε μία σελίδα της Γενικής Γραμματείας για τα Παιδιά, σε μία παιδική σελίδα, είχε διαφήμιση για επιμήκυνση παίους. Και το έβγαλε, κάποιος λογικά του το είπε το ανθρώπου, και το έβγαλε γιατί μόνο σε τι έψαχνα εκεί πέρα στα παιδο rooms. Και μετά από λίγες ώρες το διασταύρωσε και ο Α, το ραδιόφωνο του Α. Θα βάζουν από μικρά στο κουρμπέλι. Και σελίδα, ναι, και σελίδα κατέβηκε, λένε. Τώρα τι και πώς δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα το θέμα μετά. Επιστροφή στα σκουπίδια τώρα. Στα σκουπίδια, ναι. Είπε ο Ευαγγελάτος, είχε συνεντεύξεις από σκουπιδιάριδες. Όχι σκουπιδιάριδες. Σκουπιδιάριδες, από υπαλλήλους του Δήμου στην υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι, έτσι. Έχεις διαβάσει, Είμαι διαβασμένο παιδί. Από μικρός διαβάζω. Και είδες που έφτασα. Βίπερ. Βίπερ. οι οποίοι λέγανε ότι τα σκουπίδια τα οποία βρίσκονται στους κάδους τους μπλε της ανακύκλωσης τους αδειάζουν κανονικά με τα ίδια πρηματοφόρα και πάνε τα σκουπίδια στη χωματερή. Δεν πέτυχα εγώ τις προάλλες στο στένο στο σπίτι μου μπροστά. Πού μένεις? Δεν μπορώ να το πω. Μεγάλο όχημα από πρηματοφόρο το οποίο μάζευε τα μεγάλα αντικείμενα από τον μπλε κάδο και από τον άλλο κάδο, τον κοινό. Και τα ρίχνω σε ένα. Στον μπλε κάδο τι αντικείμενα έχει μεγάλα? Τις κούτες. Χαρτόκούτα πολύ μεγάλα, σπασμένα. Α. Και στον άλλο κάδο είχε κοντραπλακές, ας πούμε. Καναπέδες. Α, και τα πέταγαν στο κανονικό πρωματοφόρο. Στο ίδιο πρωματοφόρο. Άρα ισχύει, γίνεται. Ναι. Εγκυμένα είναι για ανακύκλωση τα κουβουκλιάκια που έχουν για γυαλί. Για εταιριών. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Σου δίνουν και χαρτάκι εκπτωτικό. Ή στο χαμόγελο του παιδιού, διαλέγεις που θες. Εκεί γίνεται σωστή ανακύκλωση. Στην αρχή, όταν άκουσα την είδηση, λέω εντάξει, κανένας Έλληνας δεν πετάει ανακύκλωσης στοιχεία μέσα στους μπλεκάδους. Δηλαδή, οι μπλε έχουν καταδύσει των σκουπιδιών κανονικά. Αλλά τι γίνεται, όταν έχει φάει τόση διαφήμιση στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, έχουν μπει μέχρι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε ένα τρυπάκι να ξεδιαλέγουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, κατάφεραν και βάλανε σε ένα μοτίβο οικολογίας ακόμα και τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Και γίνεται όλη αυτή η καμπάνια. Πέφτουν τα λεφτά της αρκούδας για όλο αυτό το οικολογικό και περιβαλλοντολογικό σκοπό. Και δίκιο έχουν, εντάξει. Και πάει δηλαδή μετά το κράτος και μας κοροϊδεύει μέσα στη μούρη μας και τα ξαναμαζεύει και τα πετάει κανονικά. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τρελαίνουν. Διακόπτη μου, δεν βάζεις την νοοτροπία του Έλληνα τη σειρά. Μα με τίποτα. Περίμενε, παιδί μου. Χωρίζουν τα σκουπίδια. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο νεαρά άτομα και μεγαλύτερους οι οποίοι έχουν φάει τόση διαφήμιση. Τι είδες, συμφωνείς? Συμφωνώ. Έχουν φέρει τους διαφήμιση και ξεδιαλέγουν τουλάχιστον τα αλουμίνια, τα γυάλινα και τα πετάνε μέσα στους κάδους. Τη σακουλίτσα την έχεις δει που έχει μοιράσει ο κάθε δήμος για την ανακύκλωση? Όχι. Έχω δει γιαγιά, παππού, οτιδήποτε, στη γειτονιά μου τουλάχιστον, όπου πηγαίνουν λαϊκοί. Γιατί ξέρεις, έχει αντοχή ρε παιδί μου. Αντέχει και ντομάτα και καρπούζι και πεπόνι. Καταλαβες. Οπότε τα βάζουν εκεί και το έχουν βρει έτσι. Μα πάνε είναι η σακούλα? Όχι, είναι σαν τσουβάλι. Ένα στυλ. Μπλε με πράσινο είναι, έχει όλα τα ανακυκλώσιμα απ' έξω. Ή από τι υλικό? Σαν υφασμάτινη είναι. Αρκετά αντοχή στο υλικό. Υπάρχει μια θεωρία η οποία υποστηρίζει για τις πλαστικές σακούλες. Δεν το ξέρεις, για τις πλαστικές σακούλες. Η οποία λέει ότι η πλαστική σακούλα μπήκε στα σούπερ μάρκετ σαν θέμα marketing, ώστε να αυξηθούν τα... η κατανάλωση, αυξηθεί η κατανάλωση. Δηλαδή, όταν πήγαινε εσύ με την πάνη τη σακούλα. Έμα με το κουτάκι. Να μην πιω λίγο καφέ. Δεν είναι καφέ. Καφέ είναι. Καφέ είναι. Το έχει βάλει σε περίεργο. Βέβαια. Κουτάκι και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, όταν παίρνουν τις πάνινες είχαν στάνταρ ότι θα πάνε στο σούπερ μάρκετ ή στη Λαϊκή ή σε οτιδήποτε και θα αγοράσουν τα 10 πράγματα που μπορούν να σηκώσουν. Μπήκαν οι πλαστικές σακούλες, φορτώνονται στα χέρια μπαμ μπαμ, οπότε τα 10 γίνονται 100 αυτομάτως. Εγώ είμαι υπέρ της χάρτινης. Δεν ξέρω, μάλλον αυτό που είχαν μερικά ξένα μαγαζάκια που πληρώνει τη σακούλα για να την πάρει είναι πιο καλό σκοπό. Αν και στην αρχή το είχα δει λίγο περίεργα. Σε θυμάμαι. Γενικά, εγώ τη σακούλα τη χρησιμοποιώ και στην πλαστική για σκουπίδια. Βολεύει. Δηλαδή, την αμαρτία μου να την πω. Από θέμα οικολογία σε αυτό το σημείο δεν είμαι. Το πλυντήριο το βάζει στου 30 βαθμού. Δεν βάζω πλυντήριο. Την οθόνη την κλείνει στο υπολογιστή. Το υπολογιστή μένει 24 ώρα ανοιχτό. Ούτε καν την οθόνη. Δεν κλείνει τίποτα. Από το Power Swing στην τηλεόραση. Τηλεόραση δεν έχω. Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Τηλεόραση δεν έχω. Συζήταγα για τρόπους με τους οποίους πετάνε τα σκουπίδια οι Έλληνες από τα αυτοκίνητα. Μέχρι και σακούλες σκουπιδιών τους παρατάνε. Ή έλεγε ένα περιστατικό ένας κύριος ο οποίος είχε πάει το παιδί του στο πάρκο και είχε, λέει, κάτω, ήταν ένα αυτοκίνητο με ένα παιδάκι και ένα πατέρα ο οποίος μάζευε χαρτούρα που είχε περιοδικά εφημερίδες από το αυτοκίνητο, τα άφηνε κάτω από το αυτοκίνητο, οπότε ξεκινώντας με έναν τα σκουπίδια εκεί και του πήγε και του έκανε παρατήρηση και πετάγεται ένας φίλος ο οποίος ακούγεται, λέει, εγώ το τασάκι με τα μοτσίγαρα τα αφήνω. Τα αδειάζω πάνω στο αυτοκίνητο, μπαίνω μέσα και φεύγω. Είναι το πολύ ευρηματικό. Γύφτικο αλλά ευρηματικό. Δηλαδή σκέφτεται το βάζει από πάνω, φεύγει το αυτοκίνητο, τα παίρνει ο αέρας. Κατάλαβες γιατί λέω ότι είμαστε Ελληνάρες. Δεν θα αλλάξει. Το ξέρω. Δεν θα αλλάξει. Πες μα, δεν πειράζει, όποιος κάτσε εδώ. Πάντως εγώ για Θεσσαλονίκη που πήγα, μην κράζουμε μόνο την Αθήνα. Πολύ σκουπιδαριό ρε παιδί μου. Απεργία είχαν τα παλικάρια, κάτι είχαν πάντως. Μιλάμε μπόχα. Και γι' αυτό μήπως ήτανε. Εντάξει, δηλαδή μια αργία μπορεί να παραλύσει, να γεμίσει την πόλη σκουπιδί. Άσε μας ρε δίδε, μια αργία εδώ πέρα όταν δεν έχει αργία γίνονται. Δεν θα γίνει στην αργία. Τώρα που είσαι Θεσσαλονίκη. Για έλεγε. Για τον Κυριζαχόπουλο. Το στόχο καλλιτική, ε! Πάει διακοπούλες, λέει. Πάει να πάρει τον αέρα του, μωρέ, το τα χρυσό. Τα θέματα έχουν ξεχαστεί, έχουν αλλάξει. Δεν τον έχω δει όμως αδυνάτης, ε! Ξέρω πότε θα έχει τόσο καιρό που ήταν στο νοσοκομείο. Καλά, δεν παίζει ρόλο. Θα ήζανε. Άνετα. Εγώ πιστεύω θα έτρωγε ελαφριά βραστά κοντοπουλάκια με. Ναι, ναι, ξέρω. Θα είχε τσακίσει αυτού μακαρονάδα. Όχι, ρε, δεν το ήταν σε ψυχολογική κατάσταση πολύ χάλια. Δεν νομίζω να τρώγε μακαρονάδες. Για να του ανέβει έτσι η όρεξη. Να του έρθει διάθεση. Του βρήκανε δουλίτσα, έτοιμη. Για λέγε πού? Σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Εάν κατάλαβα καλά, διαφημιστώ κάτι. Μυστική, δεν ξέρω. Τι θα τον βάλουν για μοντέλο? Όχι ρε χαζί. Μάνατζερ λογικά. Μάνατζερ ως δηλαδή έχει υγεία. Κάνει μια Ελλάδα μπουρδέλο. Και δεν μιλάμε τώρα για το ροζ. Το σκάνδαλο. Γιατί εντάξει ο καθένας πρέπει να την κουστάρει. Για αυτά που έφαγε λέμε τώρα. Για αυτά το που λεγόντουσαν εκεί πέρα. Δηλαδή ας βγάλουν στη τελική το βίντεο και θα απομονώσουν τον ήχο. Να μας το στείλουν να το ακούσουμε. Θα πάει καλά και διαφημιστική. Ξαφνικά χαθήκαν όλα. Πού είναι τα DVD-α? Ποιος είδε, ποιος άκουσε. Κανείς, δεν ξέρει, χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Μόνο η Όλγα τρέμει. Αλλά τρέμει θα... ακόμα. Η Όλγα δεν είδε. Δεν είδε τίποτα. Ήρθε, αλλά επειδή ξέραν τι θα έχει, δεν το είδανε. Μου πει σε αυτή τη χώρα εδώ παρακολουθούσαν τον πρωθυπουργό. Τι βγόντα από τα σκάνδαλα τότε. Κορονιά, Έριξον, παίζουν πολύ. Γι' αυτό έχουμε ακούσει τίποτα, τι έγινε τελικά. Το έχουν κουκουλώσει. Δεν μάθαμε ούτε γι' αυτό. Όχι. Ο Ζαχόπουλος πάει διακοπούλες. Αυτό είναι. Φάει τα λεφτά τη Ελλάδα. Τα σκάνδαλα του αιώνα. Πέσε από τον τέταρτο. Και μετά πας διακοπές στη Χαλκιδική και έχεις και έτοιμη δουλίτσα. Εγώ αν πέσω από το 13ο. Σώρνομαι με τίποτα. Χαλκιδική θα πας σίγουρα. Α, Ντουμπάι ήθελα. Yeah. Μα και συγγνώμη, ανεβαίνω τόσο ρόμους παραπάνω. Ένα Ντουμπάι δεν το αξίζω. Όχι, γιατί δεν έχει σκάνδαλο εσύ, ρε παιδί μου. Καλά, ας με στείλουνε Βαρκελόνη που γουστάρω περισσότερο. Κάπου πρέπει να σε στείλουνε. Και έτοιμη δουλίτσα. Μακριά από όλα για να χαλαρώσεις. Θα ζήταγα κάτι πιο καλλιτεχνικό. Μάνατζερ, όνει δεν θα έπρεπε. Δεν μπορείς να γίνεις μάνατζερ στη δισκογραφική. Εμένα περιμένουν. Ναι, γιατί αυτοί που έχουν δεν κάνουν δουλειά. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι στη Βαρκελόνη. Για τη Βαρκελόνη μιλάμε τώρα, ε. Στη Βαρκελόνη, α τι βγάζει. Γιατί η Ελλάδα βλέπεις, πάει κατά διαόλου. Η δισκογραφία. Η Βαρκελόνη θα μπορούσες να κάνεις το Περέα Περέα. Μια χαρά. Ο οποίος ήταν καλός να τον προωθούσες. Καλά, δεν θέλω να γίνω manager του Περέα Περέα. Γιατί ρε, ήταν ωραίο τραγούδι το οποίο δεν μπορούμε να παίξουμε κιόλας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θα το ακουφίσουμε κάποια στιγμή να παίζει το background λίγο πίσω μακριά. Χαμηλά, χαμηλά. Θα πούμε ότι περνάγαμε, απέναγε κάποιος να παίξει με δυνατή μουσική και το ακούσαμε. Αυτά. Μουσική τώρα. Γυμνά καλώδια. Γυμνά καλώδια με το τραγούδι Δάκρυα στο χώμα. Νομίζω το λέω σωστά. Ναι, Δάκρυα στο χώμα είναι. Δάκρυα στο χώμα είναι το τραγούδι. Εξαιρετική κοπελιά που τραγουδάει. Πληροφορίες για το συγκρότημα, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει σελίδα gymnacalodia.com. Έχει όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος, νέα που κάνουν συναυλίες, τέτοια πράγματα. Για πάμε να ακούσουμε. Υποφέρω Καλά σου είπα, τη διάβασα το φοβερό. Για πες. Απαγωγή λόγω λάτζας. Δηλαδή. Στη Γένοβα, 43χρονος, απήγαγε μια κοπέλα μέσα από το μπαρ. Κοπέλα, πόσο κοπέλα θα ήταν για αυτή. Με τη δικαιολογία να πάει, την πήγε με τη βία στο σπίτι του να σιδερώσει, να σιδερώσει τα ρούχα και να πλύνει τα πιάτα. Το δικά του. Ναι. Ο λόγος όμως δεν ήταν ότι δεν είχε πιάτα να φάει ή ρούχα να φορέσει. Ήταν ότι ήταν πρώην φίλη του και ήθελε να την εκδικηθεί. Α, καλά, δεν θα έκανε καμία δουλειά. Και τυπάς που ήταν μέσα στο μπαρ την ώρα της αρπαγής, παίρνει τηλέφωνο το 100 και το συλλέβανε. Έχουν στην Ιταλία 100. Πήρε το 200 εκεί. Ποιο έχουνε. Τι να σου πω, δεν έχω πάει Γένοβα, ούτε Ιταλία. Να πάμε. Για να πάρω. Να κανονίσουμε ένα tour. Θα γούσαρα πάρα πολύ να πάμε Παλέρμο. Παλέρμο. Παλέρμο. Είναι σαν το παιχνίδι που παίζαμε πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Όχι, αλλά έχει έτσι μια μαφία, ένα κάτι. Έχει πιο ελληνοκαταστάσει, ρε παιδί μου. Δεν θα προλάβουν, εγώ δεν θα μα αρπάξουν. Αποκλείεται, ρε. Πολύ. Εντάξει. Μακριά. Στην Νάπολη περνώντα, κάτι θα σου πω τζουρνέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, λέει δεν αφήνει λέει χέρι απέξω με ρολόι. Με τίποτα. Στα και μπάρι επίση, άμα πα με πλοίο, είναι απελπισιακή, έχω πάει. Έχω κάνει τρελά τουρ από ό,τι βλέπει. Επόμενο θέμα. Καλά, είδα και το άλλο, το θεϊκό. Στη Ρουμανία, τι κάνανε, δηλαδή. Πόσο άκυρος λαός μπορεί να είναι. Βγάλανε δήμαρχο, ο οποίος είχε βγει για 2 δεκαετίες, δεν θέλανε να τον αλλάξουν οι άνθρωποι. Λέγινε. Πριν αρχίσει, ναι, πριν αρχίσει η ψηφοφορία, 5 ώρες πριν, απεβίωσε ο άνθρωπος από υπατική νόσο και κέρδισε στις εκλογές με 23 ψήφους διαφορά από τον αντίπαλό του. Βγήκε ο πεθαμένος. Βγήκε ο πεθαμένος. Δηλαδή φαντάζεσαι σκηνικό. Βγαίνει κάπα κάπα. Πηγαίνει η Αλέκα και 2 ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες. Τι θα πεις για τη γυναίκα, είναι ζωή. Λέμε ρε παιδί μου, ναι. Παράδειγμα, μας αφήνει. Τι φαντάζεσαι, τη φρίκη, τι έχει να γίνει. Αυτό μπορείς να το σκεφτείς στο Τσίπρα που έχει κάνει τόσο αγώνα. Τι πάει παλά. Τώρα, έλα, έχει πάρει τα πάνω του και καλά. Αγώνα. Το σπρώχνουν από πίσω. Εντάξει. Αγώνα. Αλλά βάμε. Η Αλέκα έχει κάνει αγώνα τόσα χρόνια. 90 χρόνια κλείνει νομίζω φέτος. 90 χρόνια και μην λέκα πάνω, πόσο χρόνο είναι. Λέκα, ρε, το έχω κάπα γενικά. Και άκου τώρα το θεϊκό στη Ρουμανία εκεί με τον δήμαρχο. Πρώτος βγήκε, διορίστηκε στην ουσία, ο επιλαχών του κόμματος, ο πρώτος επιλαχών του κόμματος. Αλλά τι γίνεται, οι υποστηρικτές δεν θέλουν, ζητούν επαναληπτική διαδικασία. Αυτοί που ψηφίσανε δεν θέλουν να βγει το κόμμα. Δεν θέλουν να βγουν επιλαχών. Τι γίνεται, και τι θα γίνει τώρα. Ό,τι θέλουνε. Ό,τι να είναι. Γνωρίζουμε ότι πέθανε, λέει, ο υποψήφιός μας, αλλά δεν θέλει να γίνει καμία είδους αλλαγή στον τόπο μας. Οπότε, τον πεθαμένο πάνω. Φέρτε τον πεθαμένο πίσω. Έτσι. Τι γίνονται αυτά. Και μετά λέμε εμάς πρωτόκολλος. Είναι φοβερή, ωραίο, είναι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πιστεύω, κάνουν αυτό που γουστάρουνε. Δεν γίνεται τώρα, εδώ είναι ολόκληρο. Θα επαναληφθεί η διαδικασία. Μάλλον αυτό είναι το πιο πιθανό. 2 δεκαετίες τώρα για τον άνθρωπο πάνω. Απλά δεν είναι σαν τους Έλληνες που ψηφίζουν συναισθηματικά. Να ψηφίζουν με κατά πρόσωπο. Α, μπράβο. Οπότε λέω επιλαχών, όχι, εγώ θέλω το πιθανό. Εσύ, ο εκάστοτε Έλληνας ψηφίζει γιατί του έχουν σφάξει την προ-προ-γιαγιά πριν, του το έχει περάσει η γιαγιά, μετά. Δεν πάει έτσι. Έλα τώρα που δεν πάει έτσι. Πάει ότι ο προηγούμενος έβαλε το γιο μου την ανιψιά μου και θα βάλει και το γιο μου. Αρχίζει από εκεί. Έχει μείνει. Ελάς εδές. Έχει μείνει. Παρατήρησε ποιες περιοχές ψηφίζουν τι. Δεν μπορεί όλος ο Βορράς να είναι. Αλλάξαν τις τελευταίες εκλογές λίγο. Δεν μπορεί όλος ο Βορράς να είναι μπλε. Ναι, εντάξει. Και καταρχήν βλέπεις που υπάρχουν το. Η ακροδεξί. Βόρεια. Πάμε στο Γκαρατζαφέρι. Γκαρατζαφέρι σαν ακροδεξιό, μια χαρά τα λέει. Αυτός που έχει μέσα, ρε παιδί μου, τι του στέλνει. Αυτόν τον Άδωνη, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπουν οι τύποι. Δηλαδή, ούτε να γελάσω δεν θέλω με αυτόν τον άνθρωπο. Να τη σπάσω το λιγότερο την τηλεόραση. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει κάπως. Έχει προφίλ παρουσιαστεί έτσι. Τα βιβλία του πάνε καλά. Ναι. Πάνε καλά, πουλάνε. Αυτό, το ότι έχει κοινό είναι ανησυχητικό. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στο κοινό του και δεν είμαι βέβαια. Δεν διαβάζει. Με τίποτα. Γιατί Άδωνη, δεν όχι, θα πάρουμε ένα βιβλίο να διαβάσουμε τις διακοπές. Και να έρθουμε. Προτιμώ Λιακόπουλο. Όχι, θα πάρουμε Άδωνη για να έρθουμε να το σχολιάσουμε. Προτιμώ Λιακόπουλο. Να πάρουμε πλευρή. Το άκουσε, τι έγινε. Να πάρουμε πλευρή. Άκουσε τι έγινε. Ο Φλωράκος ο γιος σου. Το άκουσε, μα η ντροπή. Τόδα. Η ντροπή. Η ντροπή τη Στέπα. Μιλάω εντάξει, είναι Θεός. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον. Είναι ανησυχητικό. Είναι Θεός για γέλια, μην παρεξηγηθώ. Τέτοιοι άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο είναι ανησυχητικό. Ανησυχητικό είναι για τους ψηφοφόρους. αυτοί που τον εκλέξανε. Το ανησυχητικό είναι για όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί αυτοί που τον εκλέξανε το θέλουν. Εμείς οι υπόλοιποι. Θα μου πεις δημοκρατία και πλειοψηφία. Είναι λίγο περίεργα. Καλά, δεν ψηφίσανε σταυρώστε με. Πεφάκι. Και ψηφίσανε τον Πλευρή. Είχε. Μηνύστε με. Συνδίκες, ξεκινήστε με. Έτσι. Α! Τώρα που είπες για την Εφη και θυμήθηκα το Λαζόπουλο. Για λέγε. Άκουσες για τα ΙΕΚ. Πήγε ξενή. Στο ΑΚΜΗ νομίζω. ΑΚΜΗ. Το ΑΚΜΗ. Συγγνώμη. Ντροπή. Παραπληροφόρηση. Και αυτό το διάβασα. Αυτό που πρέζα. Όχι. Α. Το διάβασα. Καλά, μην το κάψεις τώρα. Στο νεολαία.gr. Mm. Ναι, εκεί το διάβασα νομίζω. Πρέπει να το είχε και ο πρέζας. Πρέπει να το είχε. Τόσα χρόνια, όλο το χρόνο μας έχει βγείτε στους δρόμους, κάντε ράντε και πάει και κάνει προβόσιον. Είναι υπέρ της δημόσιας παιδείας, είναι... Εντάξει, μέρος του συστήματος κι αυτός. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε ο πλούς λαουτζίκος. Άσχετα λέει το τραγούδι, όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι. Δεν ίσχυε. Μάλιστα. Θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με άλλη γιάιντα και το βάλε μωρέ βενζίνα. Είναι μια κατασκευή του γκαζολίνα. Είναι για την ακριβιά. Έχει να κάνει. Περνάει μήνυμα. Και τη βενζίνη. Ναι. Θα πήγαινε, θα τέριαζε. Είναι υπονοούμενο ή εύκολο εννοούμενο. Εύκολο εννοούμενο. Α, ωραία. Να χαιρετήσουμε κιόλας. Ευχόμαστε σύντομα να είμαστε κοντά σας. Σύντομα, σε κανένα διδόματο. Πάλι λόγω διακοπών τώρα δεν θα ακούσει και κανένας. Όχι ότι τώρα ακούει. Αλλά θα το ακούσαν αναδρομικά το Σεπτέμβριο. Ας κάνουμε εμείς, από δεν θα πάμε διακοπές. Εμείς θα το κάνουμε. Άμεσα. Άμεσα δεν θα πάμε. Τον Αύγουστο θα φύγουμε μόνο. Τον Αύγουστο. Πού θα πάμε? Πού είναι παχές ημίγες. Πού θα πάμε τον Αύγουστο που είναι παχές ημίγες. Όλο για κάτι θα βρούμε. Να ανακοινώσουμε. Έλα. Καλά, δεν ανακοινώνουμε ακόμα. Πρώτον, είμαι ο αρχιμάνατζερ στο project διακοπές. Γιατί μου κλέβεις τη δόξα. Γιατί δεν θα πάμε διακοπές. Στάνταρ θα πάμε και θα το δεις. Ναι. Πάλι εγώ θα τα τράβηξω. Και θα περάσει και καλά. Λοιπόν, θα χαιρετήσουμε. Τα σχόλια μπορείτε να στέλνετε, γιατί στέλνετε γραπτά mail, μπορείτε να στέλνετε ακουστικά. Audio MP3, να τα ακούμε. Θα φροντίσουμε τώρα, έχουμε μιλήσει και με τα παιδιά που μας φιλοξενούν στα New Blogs, να προσαρμόσουν κάποιο σύστημα να αφήνουν εκεί audio. Θα δούμε τώρα αν θα τα καταφέρουν, γιατί τώρα καλοκαίρι τι να πεις, τι να σου κάνουν. Οπότε... μπορείτε να στέλνετε ηχητικά σχόλια γραπτά και τραγούδια. Όσοι έχετε κάποια συγκροτήματα, κάποιες μπάντες. Ωραία, να μπορέσουμε κι εμείς να τα παίξουμε. Να τα παίξουμε γενικά. Έρχονται διάφορα τραγούδια τα οποία είναι διαφόρων ειδών. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια σύγχυση. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε heavy metal χαλιά. Να το πούμε. Το mail είναι στο diatriti@gmail.gr. .com. Αυτά. Χαιρετούμε, είστε ο Επανιδίν. Και καλό μήνα. Ναι μρε, ναι. Επάδε μρε είναι ο Αγγλωσάμ. Δεν μρε θα ρείτε. Και ο Μίστικ μρε και ο Μέντορας. Και όλο το παρεάκι. Έχω δίπλα διαφορικά και κινητήρα ντουρο. Δεν βάλω εγώ ποτέ μου προφυλακτικά ντουρο. Μα την λυκίζω στο χωριό και με φωνάζουν σβούρο. Σο λαί σου μρε αφόρταχε. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μρε βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μρε βενζίνα. Με τουρμπίνα, δίπλη τουρμπίνα. Χαϊλούξ, δίπλη καμπίνα. Στο κινητήρα, η καμακομπίνα. 300 γαϊδάρι ρουχούνε τη βενζίνα. Είμαι βιτρίνα, και στα κοπέλια να ψοφούνε απ' την πίνα. Στο καθισμά, μπέρε τα καραμπίνα. Και μπαίνω σπίνα. Στον αστυνομικό δεν σταματώ το σήμα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μρε βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μρε βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Έχω μοτόρι, και τι μοτόρι. Παίζω γκαζές και ανεβαίνω. κούμπα δεν λαλείτε, είστε όλοι φλόροι. Έχω κόμενα του γειτόνου μου την κόρη. Η καμά έτσι και στο fame story. Πέψανε μήνυμα, δεν σε θέλω sorry. Στην εφορία είναι απλήρωτη βόρειο. Τέρμα κοπελιά και πιέτε. Ράκι κρασί τα θέτε. Κάζει κι αν γίνεται θέστε. Αλλιά τα δυνατά πέστε. Τέρμα κοπελιά και πιέτε. Ράκι κρασί τα θέτε. Κάζει κι αν γίνεται θέστε. Αλλιά τα δυνατά πέστε. Πάμε στη χώρα σου, φοκλίμπερ, κλούβα το μοτόρι. Πάμε στη χώρα σου, φοκλίμπερ, κλούβα το μοτόρι. Πάμε στη χώρα σου, φοκλίμπερ, κλούβα το μοτόρι. Πάμε στη χώρα σου, φοκλίμπερ, κλούβα το μοτόρι. Έχω διπλά διαφορικά και κινητήρα ντουρο. Δεν βάλω εγώ ποτέ μου προφυλακτικά ντουρο. Πάτε λυκίσω στο χωριό και με φωνάζουν ντουρο. Στο λαϊ σου μωρέ αφόραχε. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Βάλε μωρέ βενζίνα. Αργέιντα, είδα μωρέ γίνεται πάει γύρω γύρω. Θα βγούμε στη χώρα, είδα τα κάρμα πάει με τα ζά. Θα τα ταΐσουμε. Εργάστε, εργάστε. Πώς μωρέ θα πας στη χώρα δεν έχεις βενζίνα. Άντε στένουν κανένα να βάλουμε τη βενζίνα. Γε, ναι μωρέ ναι. Ανάθεμά σας αλυτρούητη. Η κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς δεν συγχωρεί ερασιτεχνισμούς. Βοήθησε τους πυροσβέστες, δίνοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η συμβολή σου μπορεί να είναι καθοριστική για την έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199, το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.